Action. Asculți doar hituri. Kiss FM. Hey, bună seara, party people! Bine v-am regăsit, începem o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, din nou cu voi, DJ Young și Olex. Ca de obicei, pe timpul verii de la 8 la 11, ne auzim timp de 3 ore cu toate hiturile verii in the mix. Și printre ele mixăm dedicații și mesaje care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania să înceapă petrecerea. Asculți doar hituri! Nu mai urla. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Clar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Haine deloc. Vara

Summer Kiss, Kiss in the Mix și mesaje acum care vin la 0722 20 60 20. Pentru Ana Maria din Slatina, la mulți ani, partea iubitului ei, te iubesc, te iau cu mine la mare, să fii gata în weekend, plecăm vineri dimineață, ți-ai făcut bagajele? O invitație cât se poate de directă, nu? Bună, mă numesc Ioana, vreau pentru prietenul meu care nu prea e cu minte, dar tot îl iubesc. Vă pupăm de pe plajă! Salutăm și echipele de la Summer Kiss, Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Cu ei vă auziți în fiecare după amiază live pe Kiss FM de la 2 la 5. Hai să mixăm o piesă nouă semnată Sunstroke Project. Party se cheamă, DJ Project și Adela Bunamas și Antonia Marabu. Summer Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex, mixăm doar hit-uri. I have a day off, don't wanna stay home. I'm gonna get a little crazy tonight. I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all. If I get too loud, bring me another round. If we act a little naughty, a few more shots from here and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. I can't be at a party, I live until the sun goes up. From here and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all. So bring another bottle here. Antonia Marabu la Summer Kiss Kiss in a Mix, remixul DJ Usher and Screen. Mai avem foarte puțin și luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Mixăm de The Kiss-uri cu cele mai hot piese ale momentului. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. We'll be right back. resurgiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Robate mi corazón, esperando tu regreso. Vin diesel acum, în Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup ceasă. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Facebook, de pe wall-ul Kiss FM, de la postarea Start de Dichisuri. Hello, sunt Gabi din Botoșani, vreau un dedichis pentru sisul meu drag și scump, cu mesajul Te iubesc mult și toate piesele să fie pentru noi două. Ionuț Neculai vrea pentru sora sa Oana Alina, iar Kenny vrea o piesă DJ Antoine pentru toți fanii de pe contul său. Mai sunt mesaje, le luăm mai încolo de pe facebook.com/KissFM România. Între timp, mixăm Justin Timberlake, Mirrors, Voltage, Pic Pic și Jessica împreună cu Glance, Get Down. La Summer Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Kiss FM. Action. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix. Doi băieți se joacă la butoane.

called Shall We Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You ain't a big boy, my own. Summer Kiss Kiss in the Mix. Alegem alte mesaje de pe wall-ul Kiss FM, de pe Facebook. Bianca Stanciu vrea pentru sora ei, Mădălina, din Cernavodă. Nicole Sherry a fost pentru Naș, Fina și Lavi. Să ne amintim de momentele frumoase petrecute cu o săptămână în urmă la mare, zice Marius Mario. Și Alina Muntean din Bistrița vrea un delichis pentru o colegă dragă ei cu mesajul "Îmi este dor de tine". Yves La Rock și ISMC, Think About the Zuki. La Summer Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. Bum diggy diggy diggy bong diggy bong. Dig it. diggy bong, diggy bong. In my Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Venetian, Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Nu știu ce va urma, dar tot nimic nu.

like a girl changes clothes. Cause you're hot. Dreams of these, I'm as high as eagles. I'm taller than the trees, and I can't turn back. I tell my heart, relax. Late at night, in the dark, I close my eyes. Piesa asta vine după mega hitul pe care Naughty Boy l-a lansat împreună cu Sam Smith. De data asta Naughty Boy și Emily Sandé, Lifted. Hai să mai alegem două mesaje dintre SMS-urile care vin la 0722 20 60 20 de la Georgiana Anușca, pentru toți chisomanii care vă ascultă și pentru voi. Cu mesajul trăiți viața din plin. Hello, sunt Alexandra din Baia Mare. Vreau și eu sus pe top cu Shift și Marius Moga pentru prietena mea Dina și pentru voi. Vine cu siguranță și piesa. Mai întâi avem Mateo, amândoi J Balvin, Tranquila și Major Lazer, Get Free. La Summer Kiss, Kiss in a Mix cu DJ Young și Olex. Mixăm doar hituri. Ascult doar hituri. Amândoi. Până mor, și loc să mor cu ea, am să mor cu dor. Cu gândul la ea mă

The business. Kiss Kiss in a Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olex. Ediție specială de vară. Major Lazer, Get Free. Iar peste 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la noi în emisiune și combinăm SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și mesaje de pe wall-ul Kiss FM, de pe Facebook-ul Kiss. Până atunci, Avicii și Aloe Black, o viață foarte interesantă, Wake Me Up, Alicia Keys, Girl on Fire, Andino Damasi Remix și Adele, Someone Like You, Tenebrake Remix. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Feeling my way through the darkness,

Adele, Someone Like You, remixul Tenebrec. La Summer, Kiss Kiss in a Mix. Ziceam de mesaje, avem foarte, foarte multe dedichisuri. Alegem doar două dintre ele, altfel spus, câștigătoarele acestei runde, nu? Bună băieți, sunt Iulia din Satu Mare, vă ascult în fiecare seară. Am un mesaj pentru iubitul meu, Cătălin. Dacă nu-mi cumperi șezlong, îți promit că am să mă duc la mare, fără tine. Cumva trebuie să mă bronzez și eu, nu? Și de la Diana din Câmpul Lung, pentru mama ei, Lavinia, la mulți ani, petrecere frumoasă, îți promit că am să te fac în continuare mândră de mine. Foarte bine, hai să mixăm mai departe Loredana, Cabron și Alex, Viva Mamaia, Smiley și Alex Velea, Dincolo de Cuvinte, DJ Sava și Mișa, Tenerife, Olix Once More Edit. Dar mai întâi, imnul Mamaia din acest an, la Summer Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Mamaia, trafic pe autostradă, toată lumea vrea să vadă. O ma, o ma, ma, ma, ma, maia. Oh, oh, și nu e niciun stres. Parangelia, 1, 2, 3 Parangelia. Oh, oh, să înceapă carnavalul. Oh, oh, face cinste, salva mărul. Mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist.

bine, acum întrebarea este dacă cei din Tenerife cântă o piesă despre Mamaia sau Costinești. Eu zic că trebuie să-i întrebăm direct pe ei, nu? Salutăm încă o dată gașca mare de Chisoman de pe facebook.com/KissFM România. Pentru toți cei care sunt activi acolo, avem Outlandish, Aisha, o piesă mai veche, dar ne place întotdeauna să reascultăm piesa asta. Vine și Andra, iar apoi Crash și Alexandra, împreună cu Glance, Iubire de vară. Summer Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olex, mixăm doar hituri. All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves, she moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. She go again. Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. Is it really real? Aisha, Aisha, smile for me now. In my life, yeah. She holds her child to her heart, makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his fears. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Somebody lean on, lean on, lean on. Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true, true. Throw the pain away for good. No more contemplate. Knows the way she feels. I wonder. Every day in his name she begins to have a shining here by my side. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoute-moi. Let's do this. Aisha, Aisha, passing me by. Yeah.

Summer Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Am avut o altă oră doar cu hituri mixate, fără publicitate. Iar mâine, de la 8 seara, o luăm de la capăt, tot în formula Summer Edition, DJ Young și Olix. O seară perfectă în continuare, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye!